Radyo tiyatrosu. Tövbe. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Mustafa Akabe. Senaryo Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiker. Mevlüt. Buyur baba. Yarın İstanbul'a mal götüreceğim. Muavin işi bıraktı. Sen de benimle gel. Bana yardım edersin. Gelmek isterdim ama sınavlarım var baba. Ders çalışacağım. Başlatma dersinden lan. Koca kamyonu karda kışta tek başıma götüremem. Sana muavin işi bıraktı diyorum. İyi ama ya okulum? Yarın zaten cumartesi. Okul yok. Sabah erken çıkarsak gece İstanbul'a varırız. Ertesi sabah da mal yükleyip döneriz. Pazartesi okuluna gidersin. Ama pazartesi sınavlarım vardı baba. Cumartesi pazar onlara hazırlanacaktım. Yolda giderken kamyonda çalışırsın. Bu havada nasıl yola çıkacaksın Sami? Kar fena bastırmış. Yolların çoğu kapalıymış diyorlar. İnanma, İstanbul yolu açıktır. O yol kapandı mı memleketin can damarı kesildi demektir hanım. İstanbul be, her bir iş orada oluyor. Ticaret merkezi orası. Hiç yolun ayı kapanır mı? Ne bileyim, öyle diyorlar. Malı öbür hafta götürsek olmaz mı baba? Olmaz. İstanbul piyasası portakala iyi para veriyormuş. Hadi daha da burada donup da elinde kalmasın diye portakalı çok ucuzdan veriyor. Üstüne %200 kar koyup da İstanbul'da kabzımala sattım mı milyonlarca lira kazanırım. Bu fırsat kaçırılır mı hiç ya? Ama senin kamyonunun lastikleri de eski be baba. Eskiyse ne olmuş yani? Halime görüyor musun oldu bak benimle gelmemek için ne bahaneler uyduruyor. Bahane uydurmuyorum baba. Lastiklerin iyice düzleşmiş, kayıyor. Yolda kar buz da var, onun için dedim. Hiçbir şey olmaz, ben usta şoförüm. O lastiklerle kamyonumu Almanya'ya kadar götürürüm evvelallah. Sen bilirsin. Ah, hatırlatın da giderken size battaniyeni neyin vereyim. Ayaklarınıza sararsınız. Senin kamyonun kaloriferi hala bozuk değil mi bey? Bozuk ya, yaptırayım dedim. Dünyanın parasını istediler. Artık bu kış böyle idare edeceğim. Para kazanayım derken bir de üşütmeyin yollarda. Merak etme hanım, kanyağı çektim. Hiçbir üşümem kalmaz. Evvelallah cayır cayır yanarım. Yapma baba, araba kullanırken içki içilir mi? Hem günah hem de tehlikeli. Nasihat verme lan, içmeyip de soğuktan donayım mı? Hava kış, kamyonun içi buz gibi. Ben içmeyeceğim için donacak mıyım yani? Ayağına iki çift çorap giyersin, olur biter. Haram olan şeyden iyilik beklenmez baba. Lan herkes tahsil olunca köşe dönmeye bakar, sense kime çektin bilmem ki. Oğlan doğru diyor Sami. Yolda olsun, içme şu zıkkımı. Allah Allah, yahu ben zevkimden içmiyorum Halime, ilaç niyetine içiyorum kanya. Soğukta insanın içini ısıtıyor. Kalefer gibi murabek. Bir ısıtıyor ki bildiğin gibi de. Hadi hadi içki içkidir. İlçe başkanının oğlunu unuttun mu? O da senin gibi arabasında içki içerdi. Ne oldu? Bir gün sarhoş oldu, arabayı uçurma yuvarladı. Kendi de ailesi de yok olup gitti. Şu içkinin bütün kötülüklerine nasıl olduğunu bir bilsen baba. Araba kullanmayan için de felaket. Ama araba kullanırken içmek felaket üstüne felaket. Kapa lan çeneni baykuş ağızlı. İnsanın moralini bozma. Vaaz vereceksen geç camide ver. Tövbe tövbe. Şunun şurasında içeceğim bir şişe kanyak, o da ilaç niyetine anaoğul demediğiniz kalmadı. Mevlüt oğlum sus bari, sus da bir şey söyleme şuna. Görüyorsun işte heyheyleri üzerinde babanın. Üzerimde olur tabii. Bacak kadar çocuk bana günah öğretmeye kalkıyor. Ulan sus, seni böyle tahsil yapmaya verendi. Şimdi dili bir karış dışarıda ha. Baba şimdi ben sana kötü bir şey demedim ki. İçkinin kötü olduğunu herkes biliyor. Dinimizce de haram kılınmış. Zaten dinimizce haram olan her şeyde mutlaka ya dünya bakımından yahut ahiret bakımından bir kötülük mevcuttur. Tamam tamam, hadi daha fazla konuşma da kalk git. Halil Ağa'nın bahçesine gidip kamyonu yükletelim. Yarın ezanla birlikte yola çıkarız. Bana bakın lan! Kamyonun tepelemesine portakal doldurun. Bunlar yeter kamyon. Baksana tıka basa doldurdu. Koyun koyun. Siz buna yükleme mi diyorsunuz be? Fazla fazla doldurun. Arabada branda var, üstünü örteriz. İyi de senin kamyon 10 tonluk. Daha fazlasını taşıyamaz ki. Lan sen benim kamyonu benden daha mı iyi bileceksin ha? Kamyonet değil ya. 10 tonu çeken 3-5'imi çekemeyecek. Evelallah benim arabam canavar gibidir. Canavar. Sen bilirsin. 3 ton daha koyacağız arkadaşlar. Yapma baba, fazla yükletme şu kamyonu. Hava berbat, yollar buzludur. En iyisi tedbirli olmak. Hiçbir şey olmaz. 3-5 ton dedi nedir ki la? Kar yüzünden İstanbul'da portakal gidemiyormuş. Fırsat bu fırsattır oğlum. Halil ağa portakalı elinden çıkartmak için 30 bin liraya satıyor. İstanbul'da kabzı mal kilosuna 100 bin lira veriyormuş. Kilo başına 70 bin lira kar az para mı? Bir seferde kaç yüz milyon kazanacağız düşünsene. En büyük kazanç kanaatkar olmaktır baba. Böyle yapmakla hem canımızı hem de malımızı tehlikeye attığının farkında değilsin. Yine nasihat çekmeye başlama lan. Madem bu kadar biliyorsun, olur üf dersin. O zaman hiçbir şey çekmeyen olmaz. Tıkır tıkır gideriz ha. Kamyonu çok yüklettim be Samyon. Yolda dikkatli git bari. Bir şey olmaz. Zaten hava karlı, hızlı gidecek halimiz yok ya. Hadi yolunuz açık olsun hadi. Sağ ol. Mevlüt, hadi oğlum. Bir kamyona gidiyor. Peki baba. Arabanın içi amma soğuk, buz gibi. İstersen yola çıkmadan elektrikçi Şükrü abiye şu kaloriferini bir yaptırıver baba. Baksana camlar bile soğuktan buğulanıyor hep. Bırak şu kazıkçı herifi be. Dünyanın parasını ister şimdi. Burada başka elektrikçi yok ya. İstanbul'a gidince orada yaptırırız. Daha ucuz olur. Hadi bakalım gidiyoruz. Üşüdüysen ananın verdiği battaniyelere sarın Mevlüt. Aa, haklısın onları unutmuşum. Kaloriferin arkasında olacaktı. Battaniye alırken oradan bir şişe de kanyak ver bana. Hemen mi başlayacaksın şu zıkkıma? Evet hemen başlayacağım. İçim ki içim ısınsın. Al. Kapağı da aç da ver lan. Baba lütfen kendin aç artık. Elime bulaşır sonra. Ver ben açarım. Yobazlığın bu kadarına da yani. Şimdi ağzımı açtırma benim. Günahsa günah bana. Sana ne lan? Her okula giden senin gibi mi bilmem ki. O yobaz arkadaşlarının başı altından çıkıyor bütün bunlar ha. Sen eskiden böyle değildin Mevlüt. De şişenin kapağını açmak bile günah oldu. Günah tabii baba. He günahsa günah bana. Amma keskinmiş ha. İçimi cayır cayır yaktı. Birazdan tepeden tırnağa ısınırım. Isınmak için kaynağa vereceğim parayla kamyonun kaloriferini yaptırabilirdin. Hem ikimiz birden ısınmış olurduk hem de şu zıkkımı içmemiş olurdun. Bırak şimdi boş konuşmayı da şu kasetleri ver bakayım. Al buyur. Bir arabesk koyalım da neşemizi bulalım. Dünyanın yolu bu. Müziksiz bitmez. Şunu koyalım. Peki. Tam biz kamyonculara göre. Sesini çok açtım baba. Biraz kısabilir miyiz? Niye lan? Yoksa şarkı dinlemek de bir günah. Yok ders çalışıyorum da baba. Aklım dağılıyor. İstanbul'da götürüp kapsamalı bir satayım. İyi para kazanacağız ha. Havalar böyle kötü giderse birkaç sefer daha yaptık mı değme keyfimize. Her seferde masrafları çık en az 300-400 milyon kalır bize. Ayda 5-10 sefer yaptık mı borçları diye öderiz evlat. Duydun mu beni Mevlüt? Mevlüt! Vay kerata uyuyakalmış. Üşüyüp hasta olmasa bari. Gribe kanyak birebir. Bir iki yudum içer size bilseydim iyi olur diye. Lan nerede rastladı o yobaz arkadaşlarına bu bilmem ki. Eskiden böyle bir şey bildiğine yoktu. Şimdi o günahdı bu günahdı. Neyse. Vay işte toroslar başladı. Şimdi işin yoksa saatlerce tırmandır bu dağları. İnşallah bizim yaşlı kamyon sırtındaki bu yükle tırmanır bu rampayı. Acaba vitesi biri alsam mı? Arabayı bakımada sokmadan yola çıkarttım ya. Acaba şanzımanın yağı ne alemdeydi? Tüh de keşke ona baktırsaydım. Lampayı ikiyle çıkıyorum ama birazdan yaşlı adam gibi tıkanmaya başlayacak biliyorum. Ya bire geçiremezsem? İşçiler de iyicene sokoy vermeye başlamıştı. Dur bakalım hele tekleyene kadar bire almayayım. Neden birinci vitesi almıyorsun baba? Sen ne zaman uyandın ha? Az önce uyumuyor muydun? Kendimden geçmişim. Baba bir al şunu. İkinci viteste tırmanamazsın bu yokuşu. Dur bakalım şimdi G'ye gidiyor işte. Ama fazla gidemezsin ki. Arabaya haddinden fazla portakal yüklettin. Bu vites çekmez. Vaktim varken biri al hadi. Lan çok biliyorsan bırak elindeki kitabı da gelsen sus arabayı. Şoför sen misin ben miyim be? Tekleme lan tekleme. Kafa bırak inat etmeyi, şu arabayı birinci vitese geçir. Ya geçmezse? Bazı yapıyor böyle. Geçmezse rampada kalırız, bir daha da çalıştıramayız. Baksana yol buz tutmuş zaten, kayarız. Niye geçmesin ki baba? Dişli ağrısı lan. Baktıracaktım unuttum. Ama korkma, ikiyle tırmanacağız doğrusu. Hadi koçum, hadi aslanım, sakın durayım deme ha. Yapma koçum, utandırma beni, ha gayret. Ha? Motoru yoruyorsun baba, böyle gidersen araba su kaynatacak. Daha kötü olur o zaman. Al şunu birinci vitese hadi. Dur hele, biraz daha çıkalım, belki devrini bulur motor. Bu da ne? Kim çalıyor kornayı ya? Arkamızdaki otobüs çalıyor, yol istiyor. Manyak mıdır nedir? Zaten yolun kenarında gidiyorum, nasıl yol vereyim ki? Ama yol dar, seni sollayamıyor. Hızlı gitmemizi istiyor. Hadi al birinci vitese de bas gaza baba. Ya geçmezse? Bu şanzımanları bilirsin, kurudur. Birinci vitesi kullanmaya dişleri pasteye tutuyor, sonra da geçmiyor. Geçer geçer, sen bir dene de. Bak böyle giderse kamyon stop edecek baba. O zaman hiç çalıştıramayacağız. Hadi baba geçir birinci vitese, baksana motor tekliyor, duracak. Evet, başka çare kalmadı. Mevlüt. Buyur baba. Senin ağzın da gönlün de temizdir yavrum. Ben birinci vitese geçirmeden hele bir besmele çekiver ha. Peki baba. Bismillahirrahmanirrahim. Sıla bize. Hadi koçum göster kendini. Oh be. Hadi. Geçti vallahi. Koç maşallah koç. Benim kamyonum koçtur be koç. Hayret. Hiç vitese geçeceğini sanmıyordum. Mevlüt, biraz da senin sayende oldu bu iş ha. Senin besmelen sayesinde. Aferin oğlum. Sana söyledim o sözleri geri alıyorum koçum. Hani şu yobaz Müslümanı falan dediydim ya. Baba, dinimiz önce tedbirini almayı, sebeplere yapışmayı, sonra da Allah'a tevekkül etmeyi emrediyor. Arabanın bakımı yok, kaloriferler çalışmaz. Böyle durumlarda Allah'a tevekkül etmek de uygun olmaz. Hem kaloriferler yanmış olsaydı şimdi bu toroslara yükseldikçe soğuk da iyice artacak. Haklısın. Heh, neredeydi benim ganya? Heh, buradaymış. Şimdi ısıtır içimi. Oh, birazdan cayır cayır yanmaya başlarım. Mevlüt, hadi sen de abi fırtı oğlum be. Kalorifer gibidir mübarek, ısıtır içini. Tövbe. Soğuktan öleceğimi bilsem ağzıma koman baba. İnsan bile bile elini ateşe sürer mi hiç? Tamam tamam. Ben de sürmem ama ilaç değil niyetini içiyorum oğlum. İşte rampa bitti. İkinci vites alabilirim arabayı. Biraz yavaş git baba. Yolları görmüyor musun? Cam gibi. Fren yapmak zorunda kalırsan kayarız maazallah. Merak etme. Bu yolda fren yapar mıyım oğlum? Ne oluyor? Neden savruluyoruz böyle ya? Yük havaleli. Rüzgar da var. Arabayı savuruyor tabii. Keşke bu kadar yüklemeseydin. Halatların gıcırtısını duyuyor musun? Bir koparsa... O zaman yandık demektir. Kamyondaki bütün mallar dökülür. 500 milyonum da gitti gider. Ne? Portakallara 500 milyon lira mı verdin? Ne sandın ya? Bu parayı da ondan bundan toplayıp da verdim. Ama satınca çok iyi para kazanacağız. Ah baba... Dinimizin niçin kanaatkar olmayı bu kadar tavsiye ettiğini şu anda daha iyi anlıyorum. Hemen nasihata başlamayın ha. Bir şey olmaz korkma. Az yükleyip de ne olacaktı sanki mi? Ne zaman mı gidiyoruz bu yollardan? Aza kanaat etmeyen çokla doymazmış baba. Doğrusu aza kanaat edip tedbirli olmalı. Lan akılsız oğlum, bana nasihat edeceği de düşünsene bir. Bu fırsat her zaman ele geçer mi? Neden 3-5 kuruş daha fazla kazanmanın yollarını aramayalım ha? Ama bu senin yaptığın para mal hırsından başka bir şey değil baba. Para mal hırsı insanın aklını örtermiş. Yetme lan, bacak kadar boyunla vaaz verme bana. Ben vaaz vermiyorum. Öğrendiğim hakikatleri söylüyorum. Neymiş o öğrendiğin hakikatler? Ne olursa olsun çok kazanmayı değil, helal ve hayırlı kazanmayı istemelidir insan baba. Yeri gelince siz söylersiniz. Kefenin cebi yoktur diye. İşte yaparken bir nebze de ahireti düşüneceksin. Orada başımıza gelecekleri düşünüp ona göre hareket etmeliyiz. Fena mı olur yani? Şimdi sinirlerimi bozmak için mi benimle geldin sen ha? Oğlan uyudu gene. Uyusun. Soğuk uyutur insanı. Şu zıkkımdan bir fırt çekse uyumaz diye. Bir de bilgiç bilgiç konuşması yok mu? Konuşunca kızıyorum. Ama aslında haklı çocuk. Dediği doğru. Kefenin cebi yok. Orayı da düşünmek lazım ama alışmışız bir kere. Gelsin de nasıl gelirse gelsin. Üf, namaz niyaz da kalmadı bizde. Bu çocuk nasıl olmuşsa alışmış. Benim de kılmam lazım. Hayatımız dört tekerin üstünde geçiyor. Kul hakkı desen küfeyle, adam kazıklamak sanat, dolandırıcılık meziyet, yalan söylemek işimiz oldu. Yamuk adamın tekiyim ben mesela. Sıkışınca rampada motorun tek deyince Allah diyoruz. Yani iş mi bizimkisi şimdi, aman. Üşüdüm be. Arabada iyice soğudu. Bir fırt daha çekeyim şu kanyaktan. Oh. Günah günah, bu merette olmasak kardan adam gibi donup kalacağım kamyonun içine. Hemen gece ısıtı veriyor insanın içine. Kamyon iyice eskidi. Motor nere tarafından ses geliyor. Korkmasın diye Mevlüt'e söylemedim ama bu arabayla İstanbul'a varabilirsek ne mutlu bize. Her tarafı dökülüyor. Tamirci Mustafa sakın uzun yola çıkma bununla demişti. İyi de çıkmayıp ne yapacağım? Sanki bu havada kamyonlara iş mi var? Sonra karnımızı kim doyuracak? Bu portakal sattığı işi tam zamanında çıktı. İyi para kazanacağım bu işten. Yeter ki başımıza bir iş gelmeden İstanbul'a varalım. Oo, şimdi de rampa aşağı ineceğiz. En tehlikelisi de bu. Hem yol kayıyor hem de kamyon yüklü. Fren de tutmaz kolay kolay. Tek çare vitesi bir alıp bildiğim duaları okumak. Vites aldık ama frene basmaya korkuyorum. Yola bak. Farı da aydınlığında cam gibi gözüküyor. Karşıdan da bayağı araba geliyor. Namussuzlar. Şu uzun farlarını yakmasalar ya. Gözümü alıyor, sağımı solumu göremiyor. Oo, sağımı dedim de uçurummuş ya. Aman Sami, gözünü yoldan ayırma. Dur şu kanyaktan bir fırt daha çekeyim hele. Parmaklarım buz gibi oldu. Direksiyonu zor tutuyorum gayri. Oh, birazdan ısınırım. Eyvah, kamyon kayıyor. Allah kahretsin, frene de basamam. Bastım mı uçuruma uçarız. Ey Allah'ım, yine sana sığınıyorum. Sen bizi bu yokuştan aşağı kazasız belasız indir yarabbi. Bütün günahlarıma tövbe ediyorum. Bir daha ilaç niyetine de olsa hiç içmeyeceğim. Tövbe ediyorum, tövbe ediyorum. Çilingir sofralarına da tövbe. Bir daha oturmayacağım. Ramazan gelsin gene orucumu da tutacağım. Cumalara da gideceğim. Tövbe, tövbe. Ne cuması? Beş vakit namaza başlayacağım. Yeter ki sağ salim İstanbul'a varalım Allah'ım. Az kaldı, az kaldı. Ay, eskiden İstanbul'a mal götürdüm de pavyona giderdim. Şimdi onu da yapamayacağım. Ay, yapmayacağım. Allah, yeter ki sen bizim canımızı malımızı koru. Bizi sağ salim İstanbul'a kavuştur. Şükürler olsun düze inebildik nihayet. Yırttık yine. Ben garanti fren tutmaz demiştim ama tuttu. Herhalde ettiğim tövbelerin tesiri olmuştur. Korkudan ağzım kurudu ya. Kanyak neredeydi? Ama tövbe etmiştim ya. İyi de yolda rahatladı. İlaç ne için isem ne zarar olacak ki? Neredeydi şu meret? Buradaymış. Ya, Sami, içersen günaha girmem mi? Adam, sen de zaten tehlikeyi sıyırdık. Bir fırt çekmekle bir şey olmaz. Bitlis demeş minare bergen olan yala. Biraz içinden söyler misin şu şarkıyı? Aa, çalış bakalım çalış. Okuyup da ne olacaksın sanki? Öyle biz çok okuyan gördük şu yollarda. Ben de çok okumayan gördüm baba. Ne demek istiyorsun la? Bana taş mı vuruyorsun? Hadi mi baba? Öylesine dedim işte. Bazen yaptıklarım çok sinirime gidiyor Mevlüt. Ne yaptım ki baba? Daha ne yapacaksın la? Küçük kardeşini Hacca'yı da kendine benzettin. Bu yaşta başını neyi örtmeye kalkıyor? Örtsün. Eteğini kısaltsa daha mı iyi yani? Tamam lan tamam. Oo, o da ne? Şu ileride sağda duran karaltı ne lan? Aa, eyvah arabaymış. Hem par lambalar yanmıyor hem de çok ağır gidiyor. İyi iyi, böyle gidersek vuracağız. Hızlan be, hızlan biraz ha. Ne oldu ya baba? Tehlike evlat, sen dua okumaya başla çabuk. Dara gelince mi? Anlamıyorum oğlum, şu önümüzdeki arabaya baksana, kaplumbağa gibi gidiyor. Bizim süratimiz ondan fazla. Fren yapmaya kalksam da yarı, sollamaya kalksam karşıdan vızır vızır arabalar geliyor. Yine korna çal baba, belki süratini... Yürü lan yürü lan, bas biraz gaza lan. Kornanın sesini bile duymuyorum ben. Çare yok, ya fren yapacağım ya vuracağım. Sollamanın imkanı yok. Baba göz göre göre vuramazsın ya, fren yap hadi. Yaparsam kızak gibi kayarız. Sağ tarafımız uçurup sol tarafımızdan da arabalar geliyor. Başka çaren yok, kayarsak kayalım. Yoksa arkadan bindireceğiz arabaya. Allah'ım, Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. Şu günahkar kuluna Sami'ye yardım et. Eyvah, sola doğru kayıyoruz. Evet baba haklısın. Direksiyonu sağa kır. Yoksa karşıdan gelenlere bindireceğiz. Kırıyor mu araba, hala sola çekiyor. Hadi hadi dön, sağa dön. Tamam. Dönmeye başladık. Şimdi freni bırak baba, hadi freni bırak ve yolu ortala tamam, hadi. Tamam tamam tamam. İyi atlattık be. Allah korudu vallahi evlat. Sol tarafta trafik, sağ tarafta uçurum. Önümüzde de o namussuz araba. Bak görüyor musun Amerdi? Şimdi hızlandı. Neredeyse bize kaza yaptıracaktı. Arabayı bu kadar yükletmeyecektim baba. Görüyorsun işte, frenler bile yetmiyor. Zaten yol karlı. Neyse neyse, atlattık bu vartayı da. Böyle sıkıştığımız zaman senin okumalar iyi geliyor, ne dersin? Neden biz insanoğlu böyleyiz baba? Neyiz ki lan? Büyüklerimiz buyuruyor ki insan serbest zamanda Allah-u Teala'ya çok dua ederse darda kaldığı zamanki duası daha çabuk kabul olur. Halbuki biz tam tersini yapıyoruz. Ne yani? Bu taş yine bana mı lan? Sen serbest zamanlarda dua etmeye devam et ki sıkışınca işe yarasın. Sen alay etmeye devam et benimle. Ama bu halin çok daha fena baba. Bari yapmıyorsan da alay etme. Yine ne demek istiyorsun ha? Allah-u Teala'nın gadabının ne de gizli olduğu bilinmez. Allah göstermesin, öyle bir musibet gelir ki takat getiremeyiz bile. Yine vaaza başlama. Yarım saat evvel yokuşu inerken öyle demiyordun ama. Tövbenin biri bin paraydı. Yok ya, sen o sırada uyumuyor muydun? Hayır, gözlerim kapalıydı ama uyumuyordum. Ne zamanki düzlüğe indik hiçbir şey olmamış gibi kendine göre bir şeyler uydurup yine o zıkkımdan içtin. Canım bir fırt çekmeyesin içmek mi diyorsun? İçkinin azı da çoğu da haramdır baba. Bunu böyle bilip böyle itikat etmen lazım. Hem şunu da iyi bil ki kimse Allah-u Teala'yı kandıramaz. Büyüklerimiz diyorlar ki... Ne diyor büyüklerimiz? Eden kendine eder diyor baba. Tamam lan tamam, başlama yine. Tövbe tövbe. Bana ve dualarıma ihtiyacın yoksa uyuyacağım biraz. Uyu uyu. Yol 50 kilometre kadar düz, ip gibi. Şimdilik bir tehlike yok. İleride inişe daha çok var hele. İşte iniş başladı. Namussuz pozantı yolu. Çıkışı ayrı bir dert, inişi ayrı bir dert. En iyisi ikinci viteste inmedi burayı. Şanzımanın yağı eksilmiş. Vites değişirken ses çıkartıyor. Keşke yağ değiştirseydim. Hazır viteste ağır ağır inerken frene basayım. Vitese güvenilmez. Bakarsın atar, boşa gelirse yandığımız gündür ha. Ok gibi bayır aşağı öyle bir fırlar ki kamyonu tutabilen aşk olsun. Bir bu eksik falan falan dönmeye başladı. Lan sahibi kahvede okey oynayacağına fren balatalarını değiştirseydin ya. Hakikaten hıyar herifin tekiyim ben be. Hayırlısıyla şu yokuşu bir inebilsem. Uf, balataların sesi ürkütüyor beni. Belli ki hidrolik yağ kaçırıyor. Fazla sürmez aslında, de fren yağı da kalmaz ha. İşte o zaman ne fren tutar ne de bir şey. Uçuruma bir düştük, bir kimsenin haberi bile olmaz. Bir hafta cesetlerimiz arabada çürür. Sen koru bizi Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım yalvarırım sana. Bizi kazasız belasız şu yokuştan aşağı indir. Aha. Lan hıyar herifin tekiyim ben. Hiç edile tövbe bozulur mu be? Bir daha mı? Tövbeler tövbesi. En son geçen gün kızım haçayı başını bağladı diye dövmüştüm ya. Oğlan Sami, hiç mi Allah'tan korkmadın? Kızcağız sırf Allah'tan korktuğu için başını kapamıştı. Ona yaptığıma karşılık bana kıkı bile çıkmadı zavallının. Tövbe yarabbim. Bir daha mı? Hele bir eve dönelim, kızımın gönlünü alacağım. hata ettiğimi, yanlış yaptığımı söyleyeceğim. Bir de Hacı Şevket'in kaybını kırıp testlemiştim. Sebep? Adam birkaç çuval patatesle birkaç kasa meyveyi kurstaki öğrencilere ayrıma götürmemi istemişti. Vay, sen misin bunu diyen? Ağzıma geleni söyledim. Halbuki adamcağız işte kötü bir şey istememişti ki benden. Onlara da tövbe ettim. Dayanamadı garibim hakaretlerime ki sadece seni Rabbime havale ediyorum dedi. İyi denen inek sahibi, düşünsene mi? Bu söz de çok ağır bir söz değil mi? Tövbe Allah'ım. Eve dönünce onun da gönlünü alacağım. O da ne? Balataların sesi kesildi. Frenler mi boşaldı yoksa? Eğer öyleyse yandık. Bir daha basayım bakayım frene. Oo, çok şükür. Az kalsın Hacı Şevket'in Allah'a havale işinin gerçekleşeceğini sanmıştım. Neyse ki frenlerde bir sakatlık yokmuş. Üf, bir vartayı daha atlattık. Boğazımda bir kurudu ki. Neredeydi ganyak şişesi? Yanımdaymış. Hemen dondum be. Bir fırt alayım şunda. Oh, biliyorum tövbe ettim ama şu kamyonun kaneferini yaptırayım, bir daha içmeyeceğim inan olsun. Maksadım belli, ilaç niyetini ısıtmak için içiyorum. O da ne? Vay canına, karşı yolda bir kamyon devrilmiş. Vah vah vah. Yazık, hem de mal yüklüymüş. Ne zarar ne zarar. İşte bu bizimki ya. Her yola çıkışımızda Azrail araba kaputunun üzerinde duruyor. Uykum geldi. Ben sırası mı şimdi uyumanın? Gece az uyudum ya. Bizim oğlan da mışıl mışıl uyuyor. Bir de bu gibi ben uyusam ya. Geldik acaba. Aman Allah'ım baba. Baba uyan çabuk baba. Ne oldu? Niye bağırdın Mevlüt? Baba farkında değil misin? Direksiyonun başında uyuyordun. Yok ya. Hay mi? Kendimden geçmişim demek ki Mevlüt. Allah korumuş bizi. Ya karşı yönden gelen bir arabayla çarpışsaydın. Ya kayarak uçuruma yuvarlansaydık. Tamam. Söylenip durma. Görüyorsun işte sapasağlamız. Büyütme bu kadar. Bir ara gözlerim kapanmış. Ben şu ayağı bana bir fırt alayım da kendime geleyim. İçme artık be baba. Anlamıyor musun? Seni uyutan içtiğim bu zıkkım. Az kalsın ikimiz de ölüyorduk. Ne alakası var la? Sarhoş mu oldum da konuşuyorsun? Yani illa sarhoş mu olman lazım baba? Şu zıkkımın iğne ucu kadar faydası olsa gam yemeyeceğim ama. Tamam başlama yine. Karnım acıktı, ne zaman yemek yiyeceğiz? Az sabret, Gerediye varalım orada yeriz. Çok var mı oraya? Bir iki saat sonra orada oluruz. Bütün kamyoncuların takıldığı bir restoran var orada. Şöyle sıcak acılı bir çorba içersek ne üşümemiz kalır ne de uykumuz. Arkasından da simsiyah demli bir çay. Her şeyden önce ikindi namazını kılmam lazım. Ya Mevlüt, söylemesi ayıp da bu kadar cins olduğunu bilmezdim senin doğrusu. Hep o yobaz olacağı arkadaşların seni bu hale getirmiş. Yani hiç aklından çıkmaz mı? Namaz dinin direğidir baba. Ama burada çok korkunç olan şey senin namazı hafife almandır. Sen böyle konuştukça sanki içimin yağ eriyor. Ölümden gayri bir çıkış yolu gelmiyor aklıma. Namazı kılmadın bari ama saygı duy. Hiç olmazsa sükût et. Tamam lan, kes artık. Başlama yine vaaza. Mevlüt, öyle aval aval dikilip durma. Namazını kıldın mı ha? Evet, kıldım. Dua da ettin mi lan? Biliyorsun İstanbul'da daha çok yolumuz var. Tamam baba, kalkıyorsan kalk gidelim. İyi, kalkalım o zaman hadi. Adam soğuk, için titredi valla. Gereceğin havası böyledir, çok serttir. Senin üşümen bir şey değil. Dua et de kamyon çalışsın. Neden çalışmasın ki? Eğer depodaki mazot dolmuşsa o zaman işimiz var demektir. Peki ama araba çalışmazsa ne yaparız o zaman? Hele bir deneyelim önce de. Arabanın içi dışarıdan daha soğuk. Hele bir yola çıkalım, ısınırız. Tabii araba çalışırız. Hadi çalıştır baba. Tamam. Oh. söylem. Korktuğum başıma geldi. Çalışmıyor işte. Mazot donmuş. Eyvah. Ne yapacağız peki? Mazotu ısıtıp çözülmesini bekleyeceğiz. Nasıl olacak ki bu baba? Sen şimdi git şu restoranttan bir iki boş meyve sandığı al. Meyve sandığı mı? Ha, evet. Deposunun altında yakıp mazotu çözmeye çalışacağız. Baba, sandık yanmaya devam ediyor. İyi, bu kadar yakmak kâfi gelmiştir herhalde. Ben arabaya binip maaşa basayım bakayım çalışacak mı? Ne oldu baba, çalışmadı mı? Çalışmıyor Meret. Şimdi de akü sol koyuverdi galiba. Ne yapacağız peki? Tekerleğin altındaki takozu al gel. Arabayı yokuş aşağı vurdurarak çalıştırmayı deneyeceğim. Tamam, geliyorum. Tamam, takozu aldım. Şimdi ne yapacaksın? Ben her ihtimale karşı çalışmasa diye kamyonu yokuş aşağı koymuştum. Şimdi el frenini çekip yokuş aşağı ineceğiz. Arabayı böyle çalıştırdık. Çalıştıramazsak... Ne olacak o zaman? Yokuş aşağıda çalıştıramazsak düzlükte kalırız. Bu havada tamirci bulacaksın. Yeni akü alacaksın. O dünyanın masrafı. Ayrıca da dünyanın zaman kaybı ya. Deme baba. Ya... Ne bekliyoruz o zaman? Hadi çek el frenini de aşağıya doğru gidelim. Dur, acele etme oğlum. Ya Rabbi, sen bize yardımcı ol. İnan araba çalışsın, namaza başlayacağım. Hem de hemen İstanbul'a inince ilk camiye gireceğim. Mevlüt, sen de dua et yavrum. Hep aynı terane. Sıkışınca hak, serbest kalınca kan yak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyorum el frenini. Hadi bakalım, çek. İniyoruz bayır aşağı. Şimdi ikinci vites alıp gaza basmanın tam sırası. Dua et lan molla. İşte çalıştı. Şükürler olsun Allah'ım. Hadi gözün aydın baba. Bakalım verdiğin sözü tutacak mısın? Ne sözü? Ne çabuk unuttun baba. Hani el frenini çekmeden önce araba çalışsın namaza başlayacağım diyordun ya. Hem de İstanbul'a varınca önüne çıkan ilk camiye girip de kılacağım diyordu. Tamam, bir ara kılarız. Lan hatırlatmasan olmaz. Sanki ben bilmiyorum mu? Unuttuğuma içki alacağım desem 40 yıl geçse hatırlamazsın. İçki dedim de neredeydi benim kanyağım? İçme şunu baba. Hiç olmazsa bu sefer olsun içme. Korkarım başına bir gelecek var senin. Bu yaptığın Allah-u Teala ile alay etmek gibi oluyor. Lan akılsız oğlum, anlamıyor musun? Ben bu kanyağı içkiden saymıyorum. Kömür niyetine, odun niyetine içiyorum. Yani ısınmak için. Nerede şişem? Heh, buradaymış. Oh be. Sanırsın ki içime yanık mangal kömürü düştü. Molla al bir yudum da sen çek. İlikler ne kadar ısınırsın yine. İstemem baba. Soğuktan donacağımı bilsem yine de içmem. Ya oğlum böyle demiyor musun? Kafama balyoz da vursalar daha iyi gelir bana. O yüzden ne hayaller kurmuştum senin için. Nasıl hayaller? Ne bileyim lan, hayal işte. Genç dediğin biraz gençliğini bilmeli. Okumuş ne adamsın. Köyde kızlar desen gözünün içine bakıyor. Kime neyi baktığın yok. Şöyle genç dediğin biraz ceketi tek omzunda olmalı canım. Bağırıp çağırmalı, gerekirse içki içmeli. Davancası sustalısı diye olmalı. Senin anlayacağın anlamasın ya, taş yürekli bir yiğit olmalı. Hep böyle bir genç oğlum olsun hayal etmiştim molla. Demek böyle bir yiğit oğlun olsun istedin, öyle mi? Eyvallah öyle. Ama yine de olabilirsin istersen. Ama o yobaz arkadaşların kadrine uğradın. Allah-u Teala o arkadaşlarımdan binlerce kez razı olsun ki bana insanlığımı, kulluğumu öğrettiler. Gerçek yiğitlik neymiş onu gösterdiler. Neymiş gerçek yiğitlik he? Gerçek yiğitlik nefsinin esiri olmamak, harame el uzatmamaktır. Kısacası gerçek yiğitlik Allah'a bilerek tam kulluk etmektir. Konuş da rahatla bari. Şu anda beni hiçbir şey rahatlatamaz baba. Aksine senden her yeni duyduğum şeyden içime kor ateşler doluyor. Böyle olunca da yalnız bir şey düşünebiliyorum. Ganya mı yoksa molla ha? Hayır, ölümü. Lan ne şomağızısın be. İçini dışını kasafet kaplamış senin. Ölümden başka bir şey gelmez mi hatırına ha? Gelir baba. Neymiş o gelen? Kabir. Tövbe. Ulan şimdi elimden bir kaza çıkacak be. İşte ben böyleyim baba. Görüyorsun, konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü. Lan daha ne konuşacaksın ki şomazdı. Hiç. Yani biz batılı milletler gibi medeni olalım, uzaya çıkalım, modern vasıtalara sahip olalım diyorsak fena mı diyoruz yani? Neresi kötü bu isteğimin? Yani sen şimdi bunları mı söylemek istemiştin bana? Tabii ya, ne sanmıştın sen? Akıllı ol diye boşuna mı diyorum sana? Ölçülerimiz farklı baba, bunda anlaşamıyoruz. Şu anda kim bilir kaç baba evladının benim yaptığım şeyleri yapması için Allah'a dua ediyordu. Sense aklın fikrinin kabul etmeyeceği şeyleri benden istiyorsun. Ne diyebilirim ki sana? Ne istiyorum ki senden? Kendini methediyorsun bana. Kendimi methetmiyorum. Ama elhamdülillah Rabbime inanıyorum. Peygamberime inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'e inanıyorum. Ve yasak olan, günah olan şeyleri de yapmamaya, emredilenleri yapmaya çalışıyorum. Eğer bir baba ihsan edilen bu nimetlerin kıymetini bilmezse... Ne olur bilmezse? Söyle. Eğer sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilmezse Allah-u Teala elinden alıp başkasına verir baba. Söz lan. Yine başıma vaaz kesilme de ne yaparsan yap. Tüh, Allah kahretsin, bir bu eksikti. Bir şey mi oldu? Ne olacak, lastik patladı. Allah'tan yol boş, gelen giden yok, şöyle yavaşça sağa çekip duruyor. Bu havada, bu ayazın altında kamyon mal yüklüyken nasıl değiştireceğiz lastiği? Ya insan ne ederse kendine edermiş işte baba. Belki de bu ilahi bir ikaz. Ne ikaz olacakmış lan, lastik bu patlar da çatlar da. Tamam baba, öylesine söyledim işte. Neyse, ne yapıyoruz şimdi? Arka tekerler çift lastikli. Dua edelim de teki patlamış olsun. Eğer ikisi de patlamışsa yanlık gitti. Burada kaldık demektir. Kamyon bunca yüklüyken kriko bir işe yaramaz ki. Allah'ım sen söylediklerim için affet beni. Tövbe ediyorum. Bir daha böyle şeyler söylemeyeceğim. Eğer lastiklerin ikisi de patlamamışsa söz. Ağzıma damla kan yak koymayacağım gibi olur olmaz şeylerin de lafını etmeyeceğim. Ne şoma ağzı şeyim be. Baba ne olur yine başlama. Onaracaksan onar tekeri de yolumuza devam edelim. Sen karışma benim tövbelerime. Hadi inip bakalım lastiklere. Hadi. Uy, uy, ne hava be. Hiç böyle ayaz görmedim. Rüzgar kırbaç gibi şaplıyor yüzümde. Of, of, insanın iliklerini işliyor soğuk. Hangi lastik pastadı acaba? Ha işte sağ arka tekerin tekiymiş. Mevlüt biriymiş patlayan. Peki böyle tek lastikle mi gideceğiz İstanbul'a kadar? Çok zor. Yolda bir lastikçi bulursak yaptırırız. Bu havada nerede lastikçi buluruz ki? Yolda bazı benzinciler de var. Onlardan birine yaptırırız. Gel şimdi yardım et de şu patlak lastiği sökelim. Yoksa can taşat olur ha. Zor olmayacak mı? Bilmiyorum ama deneyeceğiz. Kamyon çok yüklü. Halbuki tonajı kadar mal yükleseydin ne lastik patlardı ne de sökmek için uğraşırdık şimdi. Atalarımız boşuna dememişler. Kanaat gibi zenginlik olmaz diye. Yine kafamın tasını attım. Ya şimdi geri mi bu lafı? Zaten sinirlerim tepemde. Çarparım şimdi suratımı. Ha. Tüh be. İki kişi bir krikonun kolunu çevirip de kamyonu kaldıramadık. Canım cant eğri büğrü oldu. Kaldıramayız tabii baba. Söyleyince kızıyorsun. Fazla para kazanacağım diye kamyonu tepeleme doldurdun. Bu ağırlığa ne lastik dayanır ne kriko dayanır. Bir cant dünyanın parası. Üstüne üstlük patlak lastikle biz tabir ettirinceye kadar paramparça olur. Bir lastik 12-13 milyon lira. 3-5 milyon da cant da koy. Zarara bak ha. Yemeden içmeden 15 milyon içeri girdim. Kabahat. Kes! Neredeydi benim kanyak şişem? İçecek misin? İçeceğim tabii. Ellerimde vücudumda buz kesti. İçip ısınacağım. Sen bilirsin. Az önce lastiğin ikisi de patlamamışsa içkiyi bırakacağım demiştin. Ne çabuk unuttun. O zamandı. Niye yani, donup da ölür mü Mevlüt? Neden donacaksın ki? Bak ben içmiyorum ama evvelallah donmuyorum. Anamın verdiği battaniyeyi sarıyorum bacaklarıma. Sen de aynısını yapabilirsin. Lan ne korna çalıp duruyorsun. Geçeceksen solla geç git be. Sollayamaz ki, tek yol. Karşıdan arabalar geliyor. Madem öyle takılır peşime. Sanki keyfimden yavaş gidiyorum. Araba havalede, yollar buz gibi kayıyor, uçacak halim yok ya. Bak namussuz, hala korna çalıp yol istiyor. Lan şeytan, durdur arabayı, in aşağı, al eline devyeyi, geçir kafasını öldür iti diyor. Sakin ol baba, her şeyi kavgayla dövüşle çözemezsin ki. Tabii öyle ya, sen kavga dövüşten de hoşlanmazsın. Buyur, oğlum var diye güvende çık dışarı kavga et. Ah oğlum ah, şöyle sıkı bir delikanlı olacaktın ki inecektik aşağı baba oğul. Arkadaki şoförü o biçim benzetecektik. Benzetecektik ki bir daha korna çalmak neymiş anlasın. Peki baba, diyelim ki indik aşağı, şoförü dövdük, hastanelik ettik. Sonra ne olacak? Ne olacak ki, alçak bir daha önüne gelene korna çalmamayı öğrenecek. Peki ya biz adamı döverken ölse, ağır yaralansa sonra ne olacak? Ne olacak ki? Nasıl hiç? İkimizi de karakola alırlar, nezarete atarlar, hapse atarlar. O zaman daha mı iyi olur yani? Tamam lan tamam, sana da bir şey söylemeye gelmiyor. Cehenneme kadar yolun var namussuz. Beni geçtin de başın göğe mi erdin ha? İnşallah yolda kaza yaparsın. Ne olur babacığım, varsın gitsin adamcağız, selametle gitsin. Beddua etmekle eline ne geçecek ki? Görmedin mi otobüsün içi yolcuyla doluydu. Bana ne be? Duymadın mı pis herif nasıl korna üstüne korna çaldı inadına? Baba? Ne var? Bir benzincide dursan da sen patlak lastiği tamir ederken ben de akşam namazımı kılsam. Yani lan seferiyiz işte, görüyorsun. Zaten çok zaman kaybettik. Sonra kaza edersin. Başka zaman kılarsın. Bu sefer de sopunun tutması olmaz mı? Nasıl olsa patlak lastiği tamir etmeyecek misin? Ben de o arada namazımı kılarım işte, fena mı? İyi kıl. Tövbe tövbe. Lan eller aya gidiyor, biz yaya gidiyoruz ha. Amerika, Rusya uzaya roket atıyor. Gezegenlerde gezip dolaşıyor. Bizim uğraştığımız şeylere bak hele. Madem yüzme bilmezdin, niçin çıktın kavağa deseydin bence daha mantıklı konuşmuş olurdun baba. Ne demek istiyorsun sen? Demek istediğim şu. Yani namaz kılmayanlar aya çıktı da kılanlar önüne mi durdu? Yani maşallah her kademeden binlerce namaz kılmayan var. Aklın sıra espri yapıyorsun ama boşuna. Kapatalım bu konuyu artık. Bolu Dağı'na geldik. En tehlikeli yoldur bu. En kötü kazalar burada olur hep. Allah korusun. İşte esas iş burada. Hadi bakalım. Ne hünerin varsa göster. Yani arabayı benim mi kullanmamı istiyorsun? Anlamamazlıktan gelme lan. Bu buz tutmuş yokuş aşağı yoldan kazasız belasız inmemiz için bildiğin bütün duaları oku. Dindarlığının yeri işte burası. Temkinli hareket et baba. Temkinli dediğim birinci vites alıp öyle ineceğim. Frene basarsak teyare gibi Bolu Dağı'ndan uçar gideriz. Allah korusun. Ha bismillah. Şimdiki birinci viteste iniyoruz. Ey büyük Allah'ım, en pis yolda gidiyoruz ha. Sen yardımını üzerimize gönder. Şu yokuşu sağ salim inelim hele. Hemen namaza başlayacağım. İyi bir Müslüman olacağım. Söz veriyorum bak, içki de içmeyeceğim. Küfür de etmeyeceğim. Helal kazanıp helal yiyeceğim. Ramazan gelince de orucumu tutacağım. Fakirlere yardım da edeceğim. Hatta iftar yemeğe falan da veririm. Vallahi tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizi sıcak yuvamıza kavuştur. Evde bizleri bekleyen sabirlere bağışla. Bizi kazalardan, belalardan koru Allah'ım. Bekleyenler de pek kıymetimi bilirler ya. Hele Hatice. Başörtüsüne kızıp dövdüğüm için bana çok kızar. Hatta sen de evde olsaydın sen de beklemezdin Mevlüt. Öyle değil mi? Neden böyle söylüyorsun ki baba? Sen bizim babamızsın. Sen bizi dövsen de biz seni severiz. Dinimizde babaya karşı gelmek günahların en büyüğüdür. Bilmem, bana öyle geliyor işte. Ama bir ananız Halimem beklerse bekler beni. İyi kadındır ananız. Ağzı var dili yoktur. Ne dersem yapar. Hiç karşı çıkmaz bana. Köpek gibi de sadıktır. Ne olur da ananıza çekseydiniz. Merhametlidir, itaatlidir, fedakardır. Sarhoş geldiğim geceler az çektirmedim zavallıyı. Allah'ım tövbe ediyorum. Artık karıma da iyi davranacağım. Ramazan aylarında evimde fakirlere iftar yemekleri vereceğim demiştim ya. Vallahi vereceğim Allah. Baba, yapacağın şeyleri vaat et de bak, bu işler şakaya gelmez. Şu anda yaptıklarını, yapacaklarını, içinden geçenleri, her şeyi Allah-u Teala biliyor ve görüyor. Bırak şimdi yapacağın, yapamayacağın şeyleri. Bu tepeleme mal yüklü hurda kamyonla Bolu Dağı'nı iniyoruz. Bolu Dağı ne demek he? Tehlike demek. Bir kaydık mı uçtuk gitti demektir. Böyle zamanda yalvaracaksın Allah ki sana yardımcı olsun. Evet, ama serbest zamanlarda da yalvarıp kulluğunu bileceksin ki sıkıntı zamanlarında imdadına yetişsin. Bırak şimdi konuşmayı da şu sağına soluna bak. Üf, bak görüyor musun? Sağlı sollu devrilmiş iki kamyon var. Anam anam anam anam. Vay vay vay vay. Canamı yanarsın malamı la. Aman Allah'ım, sen bizi böyle felaketlerden koru ya Rabbim. İçkiye tövbe. kötülüğe tövbe, küfre tövbe, her şeye tövbe. Aman bizi koru Allah'ım. İşte sonunda Bolu Dağı'nı da indik. Ya Mevlüt, hakikaten bu bizim hurda kamyon. Allah'ın yardımıyla yürüyor ha. Yolun önemli kısmını lastik patlaması hariç tehlikesiz bitirdik. Her zaman öyledir baba. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bir annenin çocuğuna gösterdiği merhametin 100 katı daha merhametlidir. Bundan böyle hep dua edeceğim ha. Lan neredeydi benim ganyak şişem? Yapma baba, yalvarırım yapma. Daha az evvel Allah'a olan inancını söyledin. Arkasından da tövbe ettin. Yine içkiye sarılıyorsun ama. Oğlum benim niyetim ısınmak güzel yavrum. Kaç kere diyeceğim sana. Yaptığın doğru bir hareket değil baba. Böyle yaparak Allah'a kandıracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Şişeyi nereye koymuştum? Buldum. Günahtır demeyip sen de içsen faydasını görürsün. Ateş mürabek, ateş. Aa, insanın içini hemen gece ısıtıveriyor. Baba, bak ileride bir benzinci var. Yavaşlayalım da duralım orada. Hem sen patlak lastiğini yaptırırsın. Sen de fırsattan istifade namazını kıl, değil mi? Tabii. Neyse, senin bileceğin iş. Bu soğuk havada, muslukta da kal, su da buz gibidir. O suyla nasıl abdest alacak? Benim için fark etmez, ben alırım baba. Benzinciye mecburen gireceğiz. Hem lastiği ona atacağız, hem de mazot alacağız. Gördün mü bak, yeni bir lastikle cant almak zorunda kaldık. Hiç hesapta yokken dünyanın parasını verdik. Kanaatkar olup kararınca yüklemiş olsaydın elbette bu masrafa da girmemiş olacaktın. Her neyse, olan oldu artık. İstanbul'a yaklaşıyoruz. Bir iki saat sonra orada olacağız. Ve İstanbul'da ne kadar kalacağız baba? Vallahi yarın sabah malı kabzıma da satınca işimiz bitecek. Ama boş görü dönmek zarar. Sağa sola bakarız. Yük bulursak yükleyip hemen döneriz. En azından yarın akşamdan önce geri dönemeyiz yani. Dönmeyiz abi canım. Neden sordum? Hayır, hazır İstanbul'a gelmişken Eyüp Sultan Hazretleri'ni, bazı evliya kabirlerini ziyaret etmek istiyorum da onun için sordum. Kabirleri mi? Evet. Düşünsene baba, sevgili Peygamber Efendimizin bayraktarı olan ve Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretinde ilk ev sahipliği yapan büyük sahabinin kabri şerefini ziyaret etmek ne kadar büyük bir saadet kaynağı. Sonra Murad-ı Münzevi Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, onları ziyaret edebilirim değil mi baba? Ulan akılsız oğlum, dirileri bitirdik de şimdi ölülere mi sıra geldi? Onları düşüneceğine, barları, pavyonları gezmeyi düşünsene. Baba lütfen böyle alaylı konuşma benimle. Sen böyle konuştukça... Ne oluyor konuştukça? Kendimden, her şeyden iğrenti geliyor. Ölüm daha güzel görünüyor gözüme. Hep diyorum ben, senin için dışın kararmış oğlum. Lan gençsin, delikanlı adamsın. Dedi mi dedi olur. İstanbul eğlenceler şehridir oğlum. Biraz da oraları gez, gör, öğren. Herkes gibi gözün gönlün açılsın. O dediğin yerleri zaten her gün, her saat evimizin baş köşesinde televizyonlarda görüp izliyoruz. Esrar içen gençler, fuhuşa sürüklenen genç kızlar, yollarda erkek avına çıkan eşcinseller. O dediğin şeylerin merak edilecek bir tarafı mı kaldı yani? Sağ salim İstanbul'a varınca bir camiye girip Allah'a şükür secdesi yapsak neyimiz eksilir baba? O işi eve dönünce de yaparız molla. Acelesi ne ki? Sen bilirsin baba. Hadi yat uyu istersen. Ben İstanbul'a varınca uyandırırım seni. İşte İstanbul'a vardık sayılır. Allah'a tövbe diyerek dua edin. Sağ salim geldik. Yarın sabah malı kabzıma da satıp parasını aldım mı Allah. Şunun şurasında zengin olmama birkaç saat kaldı. Hele milyonları bir alayım, bir cebime koyayım. Nasıl olsa Mevlüt kabirlerimin iyi gelecekmiş. Ben de fırsattan istifade meyhaneleri, pavyonlarımı gezerim. Gerçi içmeyeceğim diye, kötü şeyler yapmayacağım diye tövbe üstüne tövbede bulunmuştum ama... Boşver, nasıl olsa sağ salim geldik işte. Aslında iş biraz da olacağına varıyor ya. Gerekirse yine tövbe neye ederim gider. Lan şişim, Beyoğlu'nda Maço'nun yeri diye bir meyhane vardı ya. Son gelişimde oraya takılmıştım. Güzel böyle içli köfte yapıyorlar orada. bakalım sahibi beni tanıyabilecek mi? Şöyle masaya kurulup "Donat aslanım sofrayı" diye bir haykırmalı ve de sormalıyım. Beni tanıdın mı hemşerim? Benimki de sual mi? Nereden tanıyacak ki adam? 6 ay önce gelmişim, bir kere kafayı çekmişim. Sabah kabzı balamalı satarım, akşam da meyhaneye giderim. Orada bir güzel kelle olduktan sonra da bir pavyon adamlarım. Sabaha kadar gönlüm diyor, şöyle bir eğlenirim. Dönüşümde kahvede bizimkilere bir güzel caka atarım ki pek keyifli olur hani. Hurla bakalım benim molla oğlum, hurla. Lan başkalarının oğlu kırıp döker, kız kadın kaçırırken sen Evliya Çelebi gibi cami, mezarlık neyi gez bakalım. Koca adam oldu. İste vereyim sana 5-10 milyon. Çık Beyoğlu'na bir kafa çek. Oradan Lale diye geç. Ama bizimki kime benzemiş bilmem ki. Bizim sülalede böyle biri de çıkmazdı ya. Ha, garanti ana tarafına çekti bu canım. Onun da dedesi mollaymış. Ama bana ne be. Ben kendi keyfime bakarım. Hele portakalı bir satayım. Pavyona bir gideyim. Lan keyiflendim be. Şu TV'ye bir kaset koyayım. Ne oluyor? Ya, vay vallahi uyandın mı? Kalk da sağına soluna bir bak, neredeyiz bak. Yoksa İstanbul'a mı geldik baba? Geldik ya, senin duaların benim tövbelerim sayesinde kazasız belasız geldik. Neredeyiz şimdi? Haliç Köprüsü'ne yaklaşıyoruz. Kokusu bizim kamyonun içine kadar geliyor. Evet baba, doğru. Şey baba. Ha, ne var? Şu teybin sesini kısabilir misin biraz? Neden, rahatsız mı oldu? Baba bu şekilde çok saygısızlık olur. Şu anda Eyüp Sultan Hazretleri'nin bulunduğu bölgeye giriyoruz. Böyle durumlarda uygun olan 3 İhlas ve 1 Fatiha Şerifi okuyup ruhuna hediye etmek olur. Saçmalama ya molla. Ölüler temsilcisinden niye rahatsız olsun? Ana bu da ne oldu ya? Dikiz aynası kırıldı. Hadi be. Bence bu bir ikazdı baba. Yoksa durup dururken niye kırılsın dikiz aynası? Ne alakası var şimdi? Zaten o ayna nicedir duruyor deyip duruyordu. Hem çatlaktı. Yenisini alır zaten. Asma suratını. Valla İstanbul'a geldik. Gül biraz be. Hayır baba. İçimden Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhu için okuyorum. Oku bakalım. Oku bakalım. Lan İstanbul'a sen ona buna okumak için mi geldin? Yarın seni Sulukulu'ya götüreyim. Sen Sulukulu'ya hiç gitmemişsindir. Orada öyle alemler oluyor ki aklın durur molla. Gelsin rakılar, gitsin şaraplar. Bir de cingene kızları bir güzel oynuyor. Yılan gibi kıvrılıyorlar namussuzu. Baba lütfen şu anda bırak bu lafları. Bak sağımız solumuz Eshab-ı Kiram ve Evliya kabirleriyle dolu. Öyle İstanbul'da her kabir yanından geçerken teybi kızacak olsak hiç çalmayalım daha iyi. Şu teybin sesini biraz kıssak bari. Lan oğlum bırak şu parça çalsın, yani seni getirdiğime getireceğime pişman ettin beni. Oh bu da ne? Ön cam çatladı. Hayda ne oluyor bizim bu arabaya be? Durup dururken de cam mı çatlarmış? Bence bu ikinci ikaz baba, ikinci ikaz. Yeter be, ne ikazıymış. Mutlaka önümüze giden şu kamyonun kasasından düşen bir taş parçası isabet etti. Lan sana kalsa yağmurun yağması, güneşin açması, rüzgarın esmesi, hatta kuru bir yaprağın daldan düşmesi bile ikaz. Gericiliğin bu kadarında da pes doğrusu ha. Tamam baba, bir daha bir şey demeyeceğim. Nasıl istiyorsan öyle. Ben hediyemi gönderdim. Hale varana kadar biraz kestireceğim. İyi kestir. Zaten başka bir şey yaptığın yok. Oğlan da uyumaya bayılıyor. Yolun yarısını uyuyarak geldik. Hani bari rüyasında da bir şeyler görsek gam yemeyeceğim. Şu portakalları hayırlısıyla bir satıp parasını alsam da felekten bir gece çalsam bu şehirde eşekler gibi içim içim sarhoş olsun. Bir de şöyle sarışın bir yosma bulsam kendim. Ha işte ambarlar. Hal geldi yatar. Buradan gireceğim içeri. Gelelim bakalım. Hal. Saat kaç olmuş bakayım? Sabahın 3'ü. Bu saatte her yer kapalıdır. Ama olsun, kazasız belasız geldik ya. Allah da biliyor. İstanbul'a varacağımı hiç tahmin etmiyor. Övmek gibi olmasın ama ben de iyi şoförümdür ya. Öyle bu havada böyle eski hurda bir kamyonu tepeleme mal doldurup kazasız belasız getirmek her baba yiğidin harcı değildir. Evet, ambarlara geldik işte. Geldik de nerede sabah diyeceğiz şimdi? Birkaç saatliğine otele gidelim desem dünyanın parası. Yani saat 3. 4-5 saat sonra dükkanlar açılır. O zaman portakalı satarım. Dur bakayım. Şuralarda bir yerde bir sabahçı kahvesi olacak. Hah, gördüm işte. Şurada durun. İçeri girip bir bakayım. Olmazsa Mevlüt'ü uyandırır, geceyi bu kahvede geçiririz. Hiç olmazsa 3-5 bardak çay da içeriz. Vay vay vay, içerisi bayağı doluymuş ya. Hepsi de kamyoncu. Anlaşılan geceyi burada geçirecekler. E haklılar tabii. En dandik otel kim bilir kaç milyon. İyi, sıcakmış da içerisi. Gidip oğlanı uyandırayım, onu da alıp geleyim. Şu molladığı yüzünden kızıyorum ama evlat işte. Zavallı, kamyonda donmuş. Getireyim kahveye de bir güzel ısınsın. Ana, o da ne lan? Ana, kamyon lan. Kamyonum gidiyor lan. Tuuu, arabanın tekerine takoz koymayı unuttum. Yandım, mahvoldum. Kamyon kendi kendine gidiyor. Dur lan, dur kamyon, kamyon dur lan. İmdat lan, koşun, tutun. Puuu, Mevlüt de kamyonun içinde uyuyordu. Mevlüt, Mevlüt uyan oğlum, uyan. Frene bas, fren, frene bas. Aman Allah'ım, kamyon otoyola iniyor. Kaza da yapacak, yandı, yandı. Ulan aptal kafa, aptal kafa. Neden el frenini yaptırmadan çıktım yollara? Uyan oğlum, uyan Mevlüt'üm. Canın tehlikede yavrum. Allah kahretsin, işte korktum, başıma geldi. Başıboş kamyon otoyolda bir arabalarla çarpmıştı. Yandım, yandım, bittim ben. Çekilin, çekilin, yol açın. Kamyon mahvolmuş, bütün portakallar yola saçılmış. Oğlum, Mevlüt'üm, o nerede? Kamyon giderken oğlum içinde uyuyordu. Çekilin, yol verin bana. Çekilin, çek. Aman Allah, Mevlüt, oğlum, yavrum benim. Ölmüş. Oğlum ölmüş. O kamyonun içinde uyuyordu. Ben bir ara dışarı çıkmış. Trenler boşalmış. Kamyon kendi kendine gidiyordu. Affet Mevlüt. Affet oğlum. Sen beni uyarmıştın. İkaz baba demiştin. İkaz bunlar demiştin de kızmıştım sana. Demek doğruymuş. Ben hak ettim bu acıyı yarabbim. Hak ettim ben. Artık her şeye tövbe ettim. Tövbe. Tövbe adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.